บทที่ 5 ทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่สนใจการปฏิบัติธรรม ทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่สนใจการปฏิบัติธรรมคะ ผมเคยพิจารณาเรื่องนี้มานานแล้วว่าทำไมผู้คนตั้งมากมายจึงหาที่สนใจการปฏิบัติยากนักก็พิจารณาเห็นว่าเพราะส่วนมากไม่รู้ว่าตนกำลังถูกจองจำอยู่ไม่รู้ว่าตนกำลังเป็นทาสอยู่แต่คิดว่าตนเป็นไทยแก่ตัวเหมือนคนที่เกิดมาติดคุกหรือติดเกาะอยู่สักแห่งหนึ่งไม่เคยรู้จักโลกภายนอกไม่เคยกระทั่งจะจินตนาการถึงโลกภายนอกก็คือว่าโลกมีแค่สิ่งที่ตนรู้เห็นเท่านั้นเขาย่อมไม่มีความคิดหรือความพยายามที่จะหักกรงขังหรือหาทางออกจากเกาะนั้นคนในโลกส่วนมากก็ยอมจำนนอยู่กับโลกเพราะไม่รู้ว่ายังมีสิ่งนอกเหนือออกไปอีกเมื่อเกิดมาก็เรียนหนังสือเรียนจบก็หางานทำแล้วก็มีครอบครัวมีลูกหลานแล้วก็ตายไปต่างคนต่างจำเป็นต้องทำตามอย่างคนอื่นๆเพราะไม่รู้ว่ายังมีสิ่งที่ดีๆอื่นๆอีกในชีวิตนี้อันหนึ่งคนส่วนมากมีมานะอัตตารุนแรงรู้สึกว่าตนเองเก่งแน่ไม่มีใครบังคับได้เขาไม่เคยเฉลียวใจเลยว่าในความจริงแล้วเขาตกเป็นทาสของตัณหาถูกตัณหาควบคุมบังคับสั่งการอยู่แทบทั้งวันเพียงแต่นายทาสคนนี้ฉลาดแสนฉลาดมันปกครองทาสของมันด้วยการทำให้ทาสหลงผิดว่าตนเองเป็นไทยจนทาสบางคนคิดว่าตนเป็นเจ้าโลกทั้งที่ถูกก็จูงจมูกอยู่ต้อยๆทั้งวันผู้ได้ฟังธรรมของพระศาสดาเกิดความรู้ตัวว่าตนติดคุกอยู่ตนกำลังเป็นทาสอยู่ก็ย่อมหาทางหนีออกจากที่คุมขังหนีจากนายทาสผู้ทารุณร้ายกาจที่เลี้ยงทาสไว้เพื่อฆ่าทิ้งตามอำเภอใจเมื่อถึงเวลาหนึ่งธรรมที่กล่าวมานี้จึงสอดรับกับธรรมที่คุณดังตริงกล่าวไว้คือจะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ต้องรู้ตัวว่าทำเพื่อการปลดแอกตนเองเพื่อความเป็นอิสระเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์หรืออนุปาทาปรินิพานไม่ใช่เพียงแค่ทำทานตามๆเขารักษาศีลตามๆเขาเจริญภาวนาตามๆเขาเหมือนที่เรียนทำงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกหลานแล้วก็ตายตามๆเขามานับพบนับชาติไม่ถ้วนนั่นเอง 7 พฤศจิกายน 2542